मार्टिन लूथर किंग, डेविड एडलर, चित्र रोबर्टा, हिंदी विदुषा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के महान लीडरों में से एक थे। वो एक ओजस्वी वक्ता थे। उन्होंने उन कानूनों की जोरदार खिलाफत की जो अश्वेत यानी ब्लैक लोगों को स्कूलों और नौकरियों के से बाहर रखते थे। उन्होंने नाजायज कानूनों के विरोध में मोर्चे निकाले और सभी लोगों के लिए न्याय संगत कानूनों की मांग की। मार्टिन लूथर किंग का जन्म जनवरी 15, 1929 को एटलांटा जॉर्जिया में हुआ। उनके पिता एक पादरी थे। उनकी मां ने बहुत समय तक स्कूल में पढ़ाया। मार्टिन की एक बड़ी बहन थी विली क्रिस्टिन और एक छोटा भाई था अल्फ्रेड डेनियल। युवा मार्टिन को बेसबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल के खेल पसंद थे। उसे साइकिल चलाने और गाने का भी शौक था। मार्टिन अक्सर पिता के चर्च में गाया करते थे। युवा मार्टिन पिछवाड़े में अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। एक दिन उन्हें बताया गया कि उनके दो दोस्त अब उनके साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि वे गोरे थे और वे काले। यह सुनकर मार्टिन रोने लगे। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि भला उनकी चमड़ी के रंग से किसी को क्या फर्क पड़ सकता है। मार्टिन की मां ने उन्हें बताया कि बहुत पहले अश्वेत लोगों को हथकड़ियां डालकर अमेरिका लाया गया था, फिर उन्हें गुलामों जैसे बेचा गया था। मां ने उन्हें यह भी बताया कि मार्टिन के जन्म से बहुत पहले ही गुलाम आजाद हो गए थे। अश्वेतों के आजाद होने के बाद भी कुछ लोग अभी भी उनके साथ न्याय संगत व्यवहार नहीं करते थे। मार्टिन के शहर एटलांटा और पूरे अमेरिका में जगह जगह सिर्फ गोरों के लिए साइन बोर्ड लगे थे। अश्वेत लोग कुछ पार्कों, स्विमिंग पूलों, होटलों, रेस्टोरेंट और स्कूलों में घुस तक नहीं सकते थे। अश्वेत लोग तमाम नौकरियों से भी वंचित थे। स्कूल जाने से पहले ही मार्टिन ने घर पर पढ़ना सीखा। बचपन में ही उन्होंने अश्वेत लीडरों के बारे में सारी किताबें पढ़ डाली। मार्टिन पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने 2 साल पहले ही हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। एटलांटा के मोर हाउस कॉलेज में दाखिला लेते वक्त वो सिर्फ 15 साल के थे। कॉलेज में मार्टिन ने चर्च का पादरी बनने का निश्चय किया। मोर हाउस कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद मार्टिन ने बोस्टन यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की पढ़ाई की। वहां पढ़ते हुए उनकी मुलाकात कोरिटा स्कॉट से हुई। वो वहां संगीत सीख रही थी। दोनों में प्रेम हुआ और बाद में उन्होंने शादी की। 1954 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक पादरी की हैसियत से मोंटगोमेरी अलबामा में अपनी पहली नौकरी शुरू की। अगले ही साल एक अश्वेत महिला रोजा पार्क्स को मोंटगोमेरी में गिरफ्तार किया गया। क्यों? वो बस में सिर्फ गोरों के लिए वाले हिस्से में पीछे बैठी थी। जब वहां सब सीटें भर गई तब ड्राइवर ने रोजा पार्क्स से उठने को कहा, जिससे कि एक गोरा आदमी उस सीट पर बैठ सके। रोजा पार्क्स ने यह करने से साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस अन्याय को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पूरे शहर में अश्वेत लोगों ने पब्लिक बसों का बहिष्कार किया। डॉक्टर किंग ने कहा, एक ऐसा समय आता है जब लोग ठोकर खा खा कर परेशान हो जाते हैं। एक रात जब डॉक्टर किंग बाहर एक मीटिंग में भाषण देने गए थे तब किसी ने उनके घर के अंदर एक बम फेंका। मार्टिन के समर्थक इससे बहुत नाराज और गुस्सा हुए, पर मार्टिन ने उनसे शांति से घर जाने को कहा। हमें अपने गोरे भाइयों से भी प्रेम करना चाहिए, उन्होंने कहा। हमें नफरत को प्रेम से निपटना चाहिए। पब्लिक बसों के खिलाफ विरोध लगभग साल भर चला। आंदोलन तब खत्म हुआ जब बसों से सिर्फ गोरों के लिए वाले साइन बोर्ड हटाए गए। 1960 में डॉक्टर किंग ने एटलांटा वापस जाने का निर्णय लिया। वहां वो सिर्फ गोरों के लिए सुरक्षित वेटिंग रूम, शौचालयों और होटलों के खिलाफ शांति से विरोध करते रहे। उन्होंने मुक्ति और आजादी के लिए कई मोर्चे और प्रदर्शन निकाले। 1963 में डॉक्टर किंग ने एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया, वॉशिंगटन मोर्चा। इस जुलूस में 2 लाख से अधिक अश्वेत और गोरे लोग उनके पीछे पीछे चले। मेरा एक सपना है, उन्होंने अपने भाषण में कहा, मेरा एक सपना है कि एक दिन मेरे चारों बच्चे एक ऐसे देश में सांस ले जहां उनका मूल्यांकन उनकी चमड़ी के रंग की बजाय उनके चरित्र के आधार पर हो। अगले साल 1964 में डॉक्टर किंग को दुनिया के सबसे महान पुरस्कार नोबेल प्राइज से नवाजा गया। देश बदल रहा था, नए कानून बन रहे थे। अब अश्वेत बच्चे भी गोरे बच्चों के स्कूलों में जा सकते थे। अश्वेत लोग अब सिर्फ गोरों के लिए सुरक्षित दुकानों, रेस्टोरेंट्स और होटलों में भी प्रवेश कर सकते थे। सिर्फ गोरों के लिए वाले साइन बोर्ड लगना अब गैर कानूनी था, लगना और लगाना अब गैर कानूनी था। डॉक्टर किंग ने अपने समर्थकों से हमेशा शांतिपूर्ण विरोध करने की अपील की, पर उसके बावजूद कहीं कहीं दंगे भी हुए और हिंसा भी फैली। अप्रैल 1968 को डॉक्टर किंग मेम्फिस टेनेसी गए। वो वहां एक विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे जिससे कि अश्वेत सफाई कर्मचारियों को भी उसी काम के लिए गोरे कर्मचारियों जितनी ही तनख्वाह मिले। अप्रैल 4 को डॉक्टर किंग अपने मोटल के कमरे के सामने खड़े थे। पास में ही एक आदमी जेम्स अर्ल रे छिपा था। उस आदमी ने डॉक्टर किंग की ओर अपनी राइफल से निशाना साधा और फिर बंदूक चलाई। एक घंटे के अंदर डॉक्टर किंग का देहांत हो गया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक ऐसी दुनिया का सपना सजोया जो नफरत, पूर्वाग्रहों और हिंसा से मुक्त हो। उनकी कब्र के पत्थर में यह शब्द अंकित, अब मैं मुक्त हूं। महत्वपूर्ण तिथियां 1929 15 जनवरी को एटलांटा जॉर्जिया में जन्म, 1947 चर्च के पादरी बने, 1953 कोरेटा स्कॉट से मैरियन अलाबामा में विवाह, 1955 से 1956 मॉन्टगोमेरी अलाबामा में बस बहिष्कार की अगुवाई, 1963 28 अगस्त को वाशिंगटन में बड़े प्रदर्शन की अगुवाई, लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों से प्रसिद्ध भाषण दिया, मेरा एक सपना है, 1964 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, 1968 4 अप्रैल को मेम्फिस टेनेसी में हत्या, 1983 हर जनवरी के तीसरे सोमवार को मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जीवन और आदर्शों के सत्कार के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रीय छुट्टी घोषित की। मार्टिन लूथर किंग पर सचित्र पुस्तक।